Det er helt super. Og du kan høre mig? Jeg kan høre dig helt tydeligt. Jeg kan også høre dig. Skal vi ikke springe ud i det så? Jo, lad os gøre det. Alicia, hvis vi forestiller dig, at det pludselig er dig, der har fået hovedrollen i sådan en amerikansk klichéfilm, og du skal ligge og dø, og det er din sidste øjeblikke, og du får lov til at se dit liv passere revy i sådan en montage. Hvad er et øjeblik, du tror, der vil være en del af den montage, hvis du altså skulle ligge og se den og dø i dag? Jamen den har jeg jo tænkt rigtig, rigtig godt over i mine forberedelser, og jeg vil sige, jeg talte lidt med min kæreste om, hvad kunne være noget, der var vigtigt for mig at huske tilbage på, og jeg vil sige, alt i alt så har hele min opvækst, alt det her med at være biologisk, altså være adopteret og have biologiske forældre og have en adoptionsfamilie, det har jo virkelig sat et stort præg i mig og haft en stor betydning for, hvem jeg er. Så et øjeblik, som jeg skulle kunne huske tilbage på, det vil være, at jeg har et minde om, at jeg tilbage i Indien har ligget et eller andet sted i nogle varme og kærlige omgivelser. Og der er et særligt, meget stærkt minde, jeg altid vender tilbage til igennem mit liv, hvis jeg skal finde trøst i noget. Så er det her med, at jeg ligger i en vugge, tror jeg. En eller anden form for børneseng. Og her der ligger jeg og er ret ked af det, ulykkelig, eller hvad man nu siger. Lille barn, jeg ved ikke, om jeg har været baby. Det kan du godt forestille mig, jeg har. Men der har jeg ligget og været ufattelig ked af det. Og så er der kommet en omsorgsperson, altså en mandlig karakter. Og jeg husker ham egentlig som en faderlig figur. Så det må være min far. Og han er så kommet hen og trøstet mig, og jeg har fået sådan en eller anden gummidimstut i munden, og jeg kunne forestille mig, at det har været en sut. Og det har været et minde, som jeg synes er virkelig stærkt, men jeg kunne godt tænke mig at vende tilbage til det, fordi det virkelig har været betydningsfuldt for mig, den her omsorg, den her kærlighed, jeg har fået igennem det her øjeblik. Så det vil nok være det. Uden allerede for tidligt i afsnittet at dykke ned i sådan en freudiansk analyse eller noget, ikke? Synes jeg jo bare, det er spændende, at du egentlig fremhæver et øjeblik, og måske et af de få øjeblikke, forestiller jeg mig, som du har med dine biologiske forældre. Ja. Men er der også en trøst i, tænker jeg da netop, at jeg er jo ikke selv adopteret, men det man altid har hørt, når man har set Sporløs, og det er sikkert slet ikke en god skildring af, hvordan det er at være adopteret, men at hvad jeg ligesom har oplevet gennem popkulturen, så kan jeg forstå måske, at det her med adoption, at det kan være svært at have en tanke om, at ens biologiske forældre ligesom har fravalgt en, ikke? At de har hadet en måske, men her, der er det måske lidt det her minde, der minder dig om, at du var altså også elsket af noget biologisk. Det tror jeg især har været vigtigt, men jeg ved også med min baggrund og de oplysninger, jeg har på min adoption, at mine forældre, de har ikke været der, hvor de ikke har haft kunnet varetage mig, eller ikke har haft overskuddet eller lysten, men i det hele sådan store billede, så har det handlet om nogle helt andre ting, hvor at jeg simpelthen bare er blevet væk fra dem. Okay. Så jeg er blevet væk under en eller anden gåtur ned igennem en eller anden by, og så er der udbrudt sådan en uro eller uoverensstemmelse mellem folk, og så har min mor, har ligesom prøvet at beskytte mig fra det og sagt, du skal lige gå herhen og gemme dig lidt, og så kommer jeg tilbage, og jeg har jo helt sikkert været en lille Alicia på 3 år, der har tænkt, mor kommer og henter mig, men at det ikke er sket, det kan jeg ikke vide hvorfor og hvordan det egentlig har hængt sammen, men jeg har en meget stærk følelse af, at det overhovedet ikke har været meningen. Så jeg tror også, at hvis jeg skulle ligge her på mit dødsleje, så ville det være, at jeg skulle se min mor og far for mig. Eller skulle komme tilbage til det her øjeblik, som er så stærkt et minde for mig. Og som har så stor en betydning for mig. Og som har været kærligt. Og som har været kærligt, ja. Du lytter til Nannas nekrologer. Det er programmet, hvor vi tager sorgerne på forskud og skriver mindeordene for en hel generation af unge. Alicia, det er længe siden, du har ligget i en eller anden krybbe eller vugge i Indien. Du sidder i hvert fald foran mig i dag på Nørrebro. Mm-hmm. Der er du 28 år gammel. Lidt endnu. Lidt endnu. Næste måned, så bliver du 29, men det er måske sidste gang, du får mulighed for lige at sige det højt. Ja. Du er altså det er fedt. 28. Som sagt, vi sidder på Nørrebro. Her bor du med din kat Stella, der sidder lige ved siden af mit ansigt. Helt ja. Stille er jeg hende imens. Og din kæreste Frederik, som jo også har været med i mit program. Man kan finde hans nekrolog, der hvor man hører sin podcast. Og lad mig lige sætte scenen en gang, inden jeg går videre, for du er jo allerede en fantastisk værtinde, vil jeg sige. Altså, der er jo... Tak. Hvad var det? Kikærter med chili. Der er ovenbak, der er nødder, der er iste, der er varm te. Du sagde også, der selvfølgelig er clementin eller mandariner, hvis jeg skulle blive sulten. Bag dig. Ja. Helt fantastisk og nostalgisk står der jo og brænder på TV'et. TV-skærmen, sådan en pejs, ja. Der minder mig om min barndom på en eller anden måde. Det er her, vi sidder. Du har taget orlov i halvandet år fra lærerstudiet. Mm-hmm. Lige nu arbejder du som babysitter i et vikarbureau. Ja. Og det er jo meget kort om dig, hvis du skal gøre det en smule længere, men stadig lidt kortfattet. Kan du så ridse en tidslinje op over dit liv? Det kan jeg sagtens. Jamen altså, igen som vi var inde på før, så er jeg jo adoptivbarn fra Indien, og jeg nærmere betegnet, så kommer jeg fra New Delhi. Og da jeg var 4 år, der kommer jeg så til Danmark, helt alene i et kæmpestort fly og mellemlander til London, og jeg har ikke nogen voksne, så jeg flyver alene. Og, eller det passer ikke, jeg havde vist en styrdesse, der fulgte mig hele vejen og tog sig af mig, så det var jo dejligt. Men jeg kommer til Københavns Lufthavn, nærmere betegnet Kastrup, da jeg var 4, og så... Jeg tror bare, det var sådan en vild kulturschok. Altså lige pludselig, så kommer jeg fra varme Indien til kolde november måned i Danmark. Det værste tidspunkt at ramme Danmark ja, på. Ja, det er i hvert fald ikke sådan, det skal opleves, tror jeg. Nej. Men så det sneer jo, og jeg har jo aldrig for, altså nogensinde i mit liv oplevet sne. Så jeg går jo ud i det her snevejr og tænker, hvad kan det? Det kan spises ind i mund med det. så bliver mine forældre så skilt, og det er jo aldrig sjovt, men det gjorde de, og der kom jeg så også på nogle, almindelige folkeskoler i min by, hvor jeg voksede op i Herlev. Og på et tidspunkt, så fordi min mor nok godt kunne se, at jeg var en lille dame, der ville mange ting, og jeg var meget musikalsk og havde meget rytme i kroppen, så kom jeg ind på sådan en... balletskole i København, hvor man kan sætte sine børn ind, og så kan de få nogle timers undervisning. Og det blev jeg meget bidt af, og selv læreren, hun sagde, det her, det skal jeg altså gå videre med. Og forstået på den måde, at I skal gå videre med det, altså tage en til optagelsesprøve på Det Kongelige Teater. Og det gjorde vi, og der kom jeg ind, 3.000 ansøgere en sommer, og jeg var så 10, der kom ind, altså jeg var 1 ud af 10, der kom ind. Så det var en meget stor, vild oplevelse for mig, en stor sådan skelsætning i mit liv. Hvor gammel er du, da du bliver optaget her? Jeg vil tro, jeg har været mellem 10 år og til at være 11. Så du er alligevel stor nok til ligesom godt at kunne forstå, at det er sgu ret sejt at komme gennem nåleøjet? Jeg tror, at jeg først forstod det senere, men jeg var helt sikkert... lige der til optagelsesprøven, der anede jeg slet ikke helt, hvad det var, der skulle til at ske, og hvor stor en ændring det ville være for mit liv. Jeg var til optagelsesprøven, og alle får et brev, og der er 3 prøver, og jeg kom jo igennem alle 3 prøver. Man går hen til min mor med det her stykke endeligt papir, hvor der står, om dit barn er optaget på Det Kongelige Teater, og vi glæder os til at modtage dit barn efter sommerferien. Og der kommer jeg hen til min mor med det her papir og siger, jeg er ikke kommet ind, åh nej, hvad skal jeg gøre, og vi kan godt gå hjem, og nu er det hele bare lige meget. Så tager hun papiret, og så glæder hun sig bare op i ansigtet, og jeg kan se, okay, hun er i hvert fald ikke ked af det, som jeg var. Og så sagde hun, skat, du er jo faktisk kommet ind. Ja. Så, ja, så jeg har været 10-11 år der, skulle op i 4. klasse, tror jeg, eller sådan noget, ikke? Ja. Jamen, så har jeg efter balletskolen, der gik jeg ind til, at jeg var ved at være teenager, og desværre røg ud derfra, fordi jeg ikke var høj nok. Man har sådan nogle eksamener, man skal til hvert år. Og det skal alle, selvom du går i børnehaveklasse og første, så skal det alle igennem det her hvert år. Og det er jo også ret tof. Men jeg kom igennem 3-4 år, og bagefter så bliver jeg puttet ind på sådan en privatskole i Herlev, hvor jeg går, og så har jeg nogle andre skoler, jeg kommer ind på også i Herlev, og så jeg har skiftet skoler også et par gange. Men jeg tror efter 8. klasse, der havde jeg sådan et brat opvågning, hvor jeg tænker, at jeg ikke anede, hvad jeg skulle, så jeg fløj lidt rundt i nogle år og ikke rigtig vidste, hvad jeg skulle gøre med mig selv og hvilken retning jeg ville i livet. Så jeg tog faktisk på sådan en kokkeskole inde ved Valby. Og fordi jeg interesserer mig meget for mad og servicere mennesker og gøre det rart for mennesker at være sammen og sådan noget, ikke? Så tror jeg, at det der med at lave mad til folk, det ligesom samlede meget godt op på den person, jeg også er. Sådan rigtig hyggemamma. Så der tog jeg det færdigt og kom ind på et fint hotel, der hed Admiral Hotel. Arbejdede der et lille års tid. Og så fandt jeg egentlig ud af, at nu skulle jeg altså tage min endelige 9. klasse og noget 10. klasse, fordi det havde jeg manglet. Og det gjorde jeg på VUC. Og så tror jeg også, at jeg flyver lidt rundt et par år efter det, og ved ikke helt, hvad skal jeg nu? Men det blev egentlig til, at nu vil jeg tage en fuld 2-årig HF. Og jeg har altid haft meget angst for det her med at tilpasse mig en skole, eller føle, at det her, jeg skal være. Og skal man det? Hvorfor skal man gå i skole? Altså, kan man ikke bare gå rundt og hygge sig, have det rart og feste farver? Men jeg tror altså, at jeg var en meget moden alder der, så nu vil jeg gerne ligesom færdiggøre det, jeg var påbegyndt med min 8. og 9. klasse. Så det fik jeg færdiggjort startede 2018 og blev færdig i 2020. Og jeg kan huske, at 3 måneder inden jeg skulle op til min endelige eksamen, der sagde min engelsklærer: Amanda, du har jo noget ordblindhed, det skal vi lige have undersøgt. Og det fik vi undersøgt, og rigtig nok, så var jeg ordblind i en meget svær grad. Det er heftigt at få at vide, når man er hvad, midt 20'erne? Ja, det var virkelig voldsomt. Også fordi det kom som en kæmpe overraskelse. Jeg var ikke lige der, hvor jeg kunne tro, at det var noget, jeg havde det svært med. Jeg har aldrig stoppet op i mit liv og tænkt, at jeg var dårlig til skole og sådan noget. Men jeg fandt ud af, at jeg var jo heller ikke dårlig til skole. Jeg havde bare brug for lidt mere hjælp til at læse og til forståelse og til gennemgang af tekster og sådan noget. Fordi at skrive har jeg altid været meget god til. Nå, men jeg kommer op til eksamen, og så vinder jeg en masse 10-taller og en masse 7-taller og nogle enkelte 12-taller, og det blev jeg rigtig stolt af, for jeg tænkte, wow, okay, det kunne jeg faktisk godt, det her. Det havde jeg ikke lige troet, men også at få sådan en besked om, at nu er du ordblind. Okay, shit, hvad sker der nu? Panik, panik, panik, der er 3 måneder til eksamen, og kan jeg klare det? Men det gjorde jeg. Så efter min... jeg fik min hue på, så holdt Frederik, min kæreste og jeg en kæmpe stor fest og ligesom celebrated, okay, hvor er du sej, du gjorde det her, nu skal du videre, og nu fik jeg ligesom blod på tanden til at gøre mere. Og så søgte jeg jo ind på læreruddannelsen, og jeg har jo altid gået og sagt igennem hele mit liv til min familie, jeg skal jo ikke gå i familiens fodspor, fordi mor er inden for det samme felt, og min søster er inden for det samme felt, og hendes mand er inden for det samme felt. Den eneste, der ikke er inden for det samme felt, det er så min bror, som er inden for den, hvad kan man sige, naturvidenskabelige. Hvad min kæreste jo så også er, så de har jo lidt ting at dele der, når vi er til familiesammenkomst, og det var meget hyggeligt. Men jeg har altså sagt, det skulle jeg bare ikke. Jeg skulle være psykolog, eller jeg skulle arbejde med naturvidenskab på en eller anden måde, at være forsker. Særligt fordi jeg stillede mig meget nysgerrigt i forhold til, hvad er eksistensen? Og da min mor så siger, men det kan du også gøre med mennesker bare, fordi du er god til mennesker, så sagde jeg til mig selv, det er faktisk rigtigt, det kan jeg jo gøre. Så det blev ligesom den her vej, jeg gik, hvor jeg tænkte, jamen, det er det, jeg gør nu, og jeg vil gerne arbejde med mennesker, jeg vil gerne vide noget om mennesker, jeg vil gerne stille mig nysgerrig på, hvad er det? Hvad er det at være menneske? Altså, både når det er godt, og når det er dårligt, og når det er sjovt, når det ikke er sjovt, altså, alle de her ting. Så jeg startede på læreruddannelsen i sommer 2020, og det var under nedlukningen af corona, så det var jo lidt svært at blive etableret i det. Ja. Men det altså 7-13, det lykkedes jo, og jeg kom jo ind, men jeg synes, jeg havde en meget svær opstart med at finde mig til rette blandt 21 meget yngre piger end mig selv, fordi jeg er på det her tidspunkt ret altså gammel i gåseøjne, ikke? Altså jeg er ved at være over de her midter 20, ikke? Og de var alle sammen 18-19 år, og de ville snakke om, jamen, hvad for noget neglelak tager jeg på, og hvordan med mit undertøj sorterer det i ugedag og sådan noget. Jeg tænkte jo bare, shit, hold da op, det er bare ikke lige noget for mig. Ej, det her, det er der er meget anderledes sted. Ja. Men det betød jo også, at jeg jo faktisk tog det her orlov, fordi at jeg sænkede bagud med opgaver på baggrund af min ordblindhed, som jeg ikke rigtig fik så meget støtte for i forhold til opstart på uddannelsen. Og så var der jo, så var det svært at etablere sig med de her mange, mange vidunderlige piger, som jeg bare var meget forskellig for. Så jeg tog orlov og simpelthen gik ud og prøvede at finde noget arbejde. Og så fandt jeg jo det her arbejde som folke, eller som babysitter, hvor at jeg ligesom kunne mærke på mig selv, okay, det her, det er fedt, der jeg landet. Jeg kan arbejde med mennesker, men med små børn, hvor at al læring, alt det spændende, alt det, der er brugbart, det starter jo der. Så jeg blev meget psykologisk interesseret i, hvad kan jeg mere? Hvad kan jeg mere arbejde på? Hvad kan der komme af flere spændende opgaver? Så alt i alt, så har jeg fundet ud af med mig selv, at nu vil jeg stoppe min orlov, og så søge ind på pædagogvejen. Og så via pædagogvejen, tage sådan en kandidatoverbygning, hvor jeg arbejder med pædagogisk psykologi, og prøver at finde nogle døre, der kan åbne ind til den psykologiske vej. Og det passer langt bedre til mig. Så det er altså der, jeg står nu, at jeg har søgt ind. Og nu sidder jeg her sammen med dig, Nanna. Og ja, har lige ramset hele min tidslinje op. Det må man sige. Ja. En meget kort gennemgang af et langt liv, ja. Egentlig. Ikke? Men det er jo dit liv, vi skal lære endnu bedre at kende i dag, så jeg kan skrive mindeordet over det. Det er tydeligt, når du ramser den her tidslinje op, at der ligesom har været mange point of no returns, eller mange vendepunkter, ikke? Men ja. Hvis du lige nu i dag skal sidde og gøre status over dit liv og vælge et øjeblik, der blev definerende for dig eller din vej i livet, vil du så ikke udfolde det øjeblik for os? Jo, jeg tror lige, jeg skal have den igen. Ja. Du kommer jo velforberedt. Selvfølgelig gør du det. Du har din computer med. Jeg så, du havde skrevet totalt mange noter, ikke? Ja. Spørgsmålet er, hvad et øjeblik i dit liv har været, som blev definerende for dig? Jo, altså jeg havde, igen som jeg nævnte før, så har jeg jo siddet over et dejligt glas vin i sidste uge med min kæreste, og spørger faktisk Frederik, jamen vil du ikke godt støtte mig lidt i det her? Skal vi ikke prøve lige at kigge lidt på spørgsmålene og se, hvad der kan komme frem? Ja. Og også bare hele den her snak med, hvor meget skal man egentlig tale om, og hvor meget må jeg, hvor langt ned skal jeg komme i mig selv? Men der blev vi også enige om, jamen det her, det handler om mig jo. Så jeg tror, for at vende tilbage til børnehjemstiden, da jeg var der, husker jeg egentlig, at jeg husker mig selv som et meget omsorgsfuldt barn, som ville alle de andre børn, som i hvert fald i den journal, der er skrevet om mig, der står, at jeg gik rundt og sørgede for de andre børn, jeg legede med dem, jeg tog mig tid til at made dem og gå rundt med dem i armene, og egentlig også var jeg meget i voksenkontakt med de voksne, og gav dem kram og kys, og havde meget god øjenkontakt med de her voksne, og det var jo et meget godt, en god psykologisk udredning på mig som menneske på det her tidspunkt, at de sagde, jamen hun er jo enormt kærlig, hun er enormt omsorgsfuld og empatisk. Det er jo også vildt, fordi det her er, hvornår er du på børnehjem, det er mellem du er, jeg i hvert fald indtil du er fire, ikke? Tre måske, og så til fire et lille år. Ja. Ja. Det er jo et virkelig lille bitte menneske på en eller anden måde. Altså det er også vildt fascinerende, og jeg tænker det også for mig at læse det om mig selv, ville det også være rart at tænke, okay, de kvaliteter jeg har, som er rare, altså at være varm og åben og empatisk, det er jo ikke rigtig noget, du er blevet tillært dig. Altså det er så dybt i din natur, at sådan, det har du altid været. Ja. Yeah. selv da du var så lille. Lige præcis, og det har overrasket mig meget, men det er også det, altså du spørger mig, hvad der har defineret mig som menneske, og det tror jeg faktisk er det her ene øjeblik, hvor jeg har stået, og det kan godt lyde lidt tragisk og voldsomt for dem, der lytter, men nu er det jo en del af virkeligheden for mig. Og jeg har stået med et lille barn, som jeg faktisk ikke rigtig ved, hvem har været. Men jeg har haft et tilhørsforhold til det her lille barn, og jeg har rendt rundt med det her lille barn og sørget for, at det fik omsorg og varme og mad og alt muligt. Og på børnehjemmet? På børnehjemmet, ja. Og måske endda lidt mindre, end jeg selv var, men jeg var 3 år her. Og det synes jeg også er vigtigt at huske på. Og en dag, så synes jeg, at det var sådan, hvad jeg husker, at de sagde, at det her lille barn faktisk ikke havde det godt, altså var på sit dødsleje selv, ikke ville overleve. Og jeg tror, jeg sad med det her lille barn en dags tid, og det var rimelig sygt, og det er ikke for børn, lad mig bare sige det sådan, men det gav mig jo den her definition på, at jeg ville bare så gerne mennesker, og jeg ville så gerne være der for folk, og selv når de havde det i deres sværeste stund, så var jeg der. Og så gav jeg ikke op på folk, og jeg gav ikke op på det, jeg synes, der var vigtigt for mig. Nej, at du bliver faktisk konfronteret lidt med sådan en en situation, der ligesom viser, hvem du er, ikke? Altså, gemmer du virkeligheden væk, eller ser du virkeligheden i øjnene, for så netop at kunne være der for nogen, så de ikke skal se virkeligheden i øjnene alene på en eller anden måde, ikke? Jo. Altså, at okay, du er nødt til at konfrontere dødelighed på det her tidspunkt, men du er faktisk villig til at gøre det, så det her barn ikke skal konfrontere en dødelighed alene. Præcis. Og det tror jeg har været vigtigt, en meget vigtigt øjeblik, fordi det også har betydet i mit liv, at når jeg er sammen med mine venner, når jeg er sammen med folk, jeg siger altid til dem, der er ikke noget, der er for stort eller for småt. Altså, kom og vær dig, kom og vær dig, som du er. Hvis du har brug for at snakke om, hvor svært tingene er lige nu, jamen, så lytter jeg gerne. Og du kan ikke komme og fortælle mig og bilde mig ind, at du presser dig på, eller du vil ikke være anmasende, fordi sådan en følelse har jeg ikke med mennesker, jeg sidder med. Altså, bare kom og vær dig, fordi det er en kæmpe stor gave at dele ud af sig selv, hvis man er villig til det. Så det er helt sikkert det, der har defineret mig. Det er det her lille øjeblik. Mm. Ja. Og sådan som du var, ja. I det øjeblik, det er sådan, du prøver at bære dig selv gennem resten af dit liv. Det er et meget smukt og nobelt øjeblik, du har fremhævet, og hvis vi lige fortsætter med at måske se sig selv i et forhåbentligt rart lys. Altså, nu taler vi om eftermæle i dag, Alicia, og du skal jo være med til at fortælle mig om, at skrive det eftermæle. Altså, hvad skal vi huske dig for? Hvis du skal vælge et øjeblik, hvad er det så? Ja, altså jeg tror, jeg kommer til at nævne mig selv 2 gange nu her, fordi at jeg kunne godt tænke mig, at hvis jeg skulle huskes for noget, jamen så skulle det være, at jeg har det her kæmpe store empatiske, den her store empatiske side af mig selv, som er så fyldestgørende. Og jeg tænker så meget på andre, og dem, der også har det svært. Og jeg er selvfølgelig glad for at leve fuldt ud og feste. Så det er svært sådan konkret at nævne et øjeblik, men jeg vil sige, jeg bliver altid glad, når jeg kan mærke, at nogle veninder kommer, og de har det svært, og de går herfra med en følelse af, at de fik det meget bedre. Så de der øjeblik, hvor jeg kan hjælpe andre, eller være der for andre, det vil jeg gerne huskes for. Så man kunne næsten sige et øjeblik som det, der blev definerende for dig, ikke? At det er et ret godt billede på, hvem du er, og hvordan vi skal huske dig. Præcis. Noget, man tit bliver husket for i en nekrolog, hvis det skal være en helt klassisk en af slagsen i hvert fald, det er sådan noget med, hvad man har gjort for verden, eller hvad man har opnået på en eller anden måde. Ikke? Mm. Hvis du skal fortælle om et øjeblik i dit liv, du er stolt af, hvordan ser det så ud? Ja, der vil jeg jo bringe min adoptivmor, som jeg elsker over alt på den her verden, som har betydet meget for mig, som stadigvæk betyder rigtig meget for mig. Men det øjeblik, jeg husker, hvor at jeg gjorde noget, som jeg blev rigtig stolt af, der har jeg været Jeg har ikke været så gammel. Jeg har jo nok været et sted mellem 11, 12, 13 år. Måske ældre. Jeg kan ikke helt huske det. Men min mor, hun har altid været meget hospitalspatient og haft mange ting med sin maveregion og sådan noget. Og i det her øjeblik, der bliver jeg virkelig konfronteret med, hvor alvorligt det også kan være. Og den her dag, en aften, jeg tror, det har været mørke vinteraftener. Altså, det har ikke været sådan sommeraften. Det husker jeg ikke. Men hun får det rigtig skidt og havde nogle problemer med maven, som hun tit og ofte godt kan få. Og jeg kan se på min mor, hun er meget dårlig, og hun er bleg, og hun kaster op. Og det er sådan noget med, at hun ligesom ligger og er dårlig, ja, på sofaen i stuen? Eller altså, hvordan kan, ja, du ligesom mærke på hende, at det er noget, hun siger? Ja, altså hun havde været dårlig sådan i noget tid i løbet af den her dag, men var vist inde i sit soveværelse, og jeg husker kun sådan små glimt af det, men hvor jeg går ind til hende og har vel sikkert lavet noget te og lavet noget mad til hende, har sørget for min mor, og så kan jeg se på hende, at hun har det ikke så godt, hvortil jeg spørger om, mor, det går ikke, du bliver ved med at have det så skidt, og det er ret voldsomt, du kaster så meget op, det er ikke normalt, så skal vi ikke sørge for, at du kommer ind et sted, hvor der er nogen, der lige kan kigge på dig. Og der tror jeg, at min mor ønskede, at det her det skulle bare gå over sig selv. Og hun ville heller ikke byde mig at tage det her ansvar for hende. Hvordan reagerer hun, da du foreslår det her? Det er også vildt, at det er dig, der, ja, foreslår det som barnet, og ikke hende som den voksne. Jeg tror bare, hun var dårlig, så hun var ikke i stand til selv at vide, hvad hun havde brug for. Og hun var ikke der, hvor hun selv kunne se, at det var en god idé, at vi selvfølgelig lige ringede 112. Men jeg ringede 112, og der kommer en ambulance og nogle mennesker og henter hende. Og jeg ved ikke, jeg kan ikke huske, om jeg bare blev derhjemme eller hvad jeg gjorde. Men jeg husker da, at jeg ikke var med hende på hospitalet. Og da hun kommer på det her hospital, så fortæller de hende, at hun havde fået akut tarmslyng. Og det er jo en ret alvorlig tilstand at have. Okay, det har jeg aldrig hørt om før, tror jeg. Nej, jamen det er jo simpelthen bare tarmene, der slynger sig lidt sammen som en knude, og det er jo noget rod, fordi hvis du får, altså det, der ligesom kan akut opstå ifølge af det, det er, hvis du spiser noget mad, og hvis du har de her problemer med maven, som min mor havde, så kan tarmene så slynge sig sammen, og så kan du ikke få maden til at komme igennem og passere. Og det er det, der sådan, på den måde kan være en akut alvorlig tilstand. Det kan man slet ikke forestille sig, det lyder, ja, så ugræ. Altså, det er lidt ligesom, når man taler om lus, og ens hår begynder at klø, ikke? Det er lidt det samme, man, ja, får næsten helt ondt i maven, ikke? Jo, og det var rigtig alvorligt, og den læge, som skulle tilse hende, havde vist nævnt, at var hun kommet ind bare en anelse senere, jamen, så var det så ikke sikkert, at hun faktisk havde overlevet det. Og min moster ringer til mig, jeg ved ikke hvornår, måske senere i løbet af dagen, eller aften, eller måske var det dagen før, jeg kan simpelthen ikke huske den anden, men jeg får min moster i røret, og så siger hun, hold da op, hvor er du bare en stærk og sej og vanvittig person, at du simpelthen sørgede for, at mor kunne komme ind på hospitalet. At du var så voksen til at se, at det skulle hun. Så der blev jeg faktisk ret stolt, men også fordi, at det også vækkede noget i mig, og senere, der tænkte jeg meget over, jamen shit mand, altså det her, det kunne virkelig have endt galt. Så selvom man er så stolt, så er det måske også lidt skræmmende, ja, på en eller anden måde, ikke? At sådan, ja, det er jo dejligt, at det ikke er noget derud, men det minder dig ligesom også om, at det, der havde virkelig været konsekvenser, ikke? Altså, ja, og hvis, præcis, det ikke havde været for dig, det er også meget ansvar måske at få påduttet sig, ikke? Selvom det er et ansvar, du jo gerne vil have, så det er stadig meget, det som er det. 11-12 år, ikke? Ja. Jamen det var det, og jeg tror, jeg er gået igennem hele mit liv med at tage det her kæmpe store ansvar på mig. Altså, jeg har jo en stor og stærk familie, som også har været nogen, der har taget meget ansvar på sig, så jeg tror også bare, det har smittet meget af på mig, at vi har været, altså der har været en skilsmisse, ikke? Og der har været ting, hvor vi skulle være stærke, både sammen, men også over for hinanden. Så jeg tror, at ansvar, det er ikke noget, jeg har det så svært ved, men det er jo klart, når du sætter det sådan op, så kan man jo godt se, at en lille pige på det her tidspunkt må have virkelig blevet overrasket og måske chokeret og overvældet alt det her. Det har jeg helt sikkert også været. Ja. Nu tænker jeg, Lisa, det er tydeligt, at du er altid god til at sørge for andre. Er du lige så god til at sørge for dig selv? Nej, det er jeg nok ikke, men jeg vil heller ikke modsige mig selv, fordi jeg synes også, at hvis jeg har haft det svært i perioder af mit liv, så har jeg eddermame også været god til at samle mig selv op. Men og der det har været hårde perioder det i har dit der. Liv, hvor du har måttet samle dig selv op. Det har der. Altså, jeg tror ikke, du møder et menneske, der kan sidde og fortælle dig, at det menneske er gået igennem sit liv helt smertefrit. Jeg tror ikke, jeg vil vælge at købe det på den måde, men det har da været et liv for mig, hvor jeg har skulle klare mange ting selv. Jeg har i hvert fald været meget sådan, som jeg nævnte, jeg har jo været en lille dame, der ville rigtig meget selv allerede, da jeg var helt lille. Og jeg har været meget stædig som person. Og jeg har også været meget bestemt om, jamen, hvis jeg vil gå mod A-retning, så går jeg mod A-retning, og så er der ikke nogen, der skal fortælle mig, at jeg skal følge med dem i en B-retning. Jeg skal gå min egne veje, men jeg skal også lære selv af de fejl, jeg møder i mit liv. Men jeg har taget, føler jeg selv, meget ansvar for konsekvensmæssigt min psyke, og altså hvordan jeg har haft det som barn. Jeg har ikke haft det super nemt som barn, men det kan jeg ikke klandre nogen andres skyld på. Jeg vil sige, det har været, hvordan jeg selv har haft det, fordi at jeg, når man kommer fra Indiens gader, og med en tilværelse, som har været en helt anden, og så kommer ind til et liv i Danmark med sådan kæmpe omvendning, og en skilsmisse oveni, jamen så tror jeg bare, at det kan være meget tough. Og det har det også været for mig, men jeg synes også, jeg har været i stand til ligesom at samle op på mig selv igennem årene. Så det er først nu, hvor jeg er blevet 28, og jeg synes, at jeg er ligesom kommet nogenlunde i en rigtig retning, men jeg føler jo stadigvæk, at jeg gerne vil have ting i havn som uddannelse og sådan noget, ikke? Ja. Men du er ligesom blevet bedre til at tage al den omsorg, du drager for andre, og måske også vende den lidt indad. Det vil jeg sige, det er blevet bedre til, men det har jeg ikke været før i tiden. Hvad er et tidspunkt i dit liv, du har følt lykke? Du siger, at dit liv har ikke ligefrem været smertefrit. Det tror jeg er de færreste liv, der er. Men du virker alligevel sådan let til smil og grin. Og ja, jamen generelt er jeg jo en meget glad person. Når jeg er sammen med folk, så ser de mig også som en smilende, det sagde du selv lige, smilende pige, som bare omfavner sin omverden. Men et lyksaligt øjeblik for mig har været, da jeg var omkring de 10-11 år gammel, og jeg fik min første solorolle på Det Kongelige Teater. Og i den her tid, der var jeg jo lige kommet ind på teateret, og jeg var jo en af de ældre, der kom ind sammen med en anden pige. Og normalt så starter du altså i første klasse, og så arbejder du der op til. Men jeg kom ind relativt sent, og jeg får min første solorolle ret tidligt i forløbet. Og der følte jeg mig simpelthen så lykkelig, og jeg følte mig så meget i live. Og at stå på den her scene og lave en solodans, hvor at der kunne jeg bare mærke mig selv på en helt anden måde, hvor at det har jeg nok ikke kunnet sådan rigtig før. Og hvordan føles det at mærke sig selv? Jeg tror da, altså det der med at mærke sig selv, det var bare, at jeg mærkede en side af mig selv, hvor jeg blev glad. Hvor jeg blev enormt overvældet af glæde og lykke, og noget, der var sjovt og rart samtidig, kombineret med, at jeg dyrkede mine kunstneriske sider. Og jeg har også erfaret mig igennem mit liv, at når jeg laver de ting, som giver en kæmpestor lykkefølelse, jamen så er jeg jo i balance med mig selv. Og det føles rigtigt for dig at stå på den scene på en eller anden måde. Ja, enormt meget. Og det er jo det, jeg altid gerne ville. Det var jo at være danser eller entertainer og performer. Og jeg vil gerne, altså jeg har jo også haft en interesse for skuespil og teater. Men jeg har ikke rigtig jagtet det. Så det er jo, man kan sige, det har altid været en del af mig, det der med at bevæge mig og være kunstnerisk og udfolde mig. Og det er der, hvor jeg føler allermest lykke. Jeg tænker også, at det er jo det, man hører om fra balletmiljøet, ikke? Altså, det er jo benhårdt, og man har spidse albuer, og det er meget konkurrencepræget, og jeg tænker også, der har været det her interne hierarki, ikke? Altså, hvem har været der længst, og hvem får rollen, og altså, der kan ligesom være meget, der ligger i luften der. Jeg tænker også, har du ikke også, på mange måder er du vel faldet udenfor, som du startede der, du starter senere end andre. Du ser vel heller ikke ud som de fleste andre, der er der. Præcis. Og jeg tænker da netop måske også, at det er fordi, at du selvfølgelig passede du ind. Du var der jo, men du var måske den, der stak mest ud af dem, der var der. At det så også bliver dig, der bliver valgt til en solo. Det er jo også en kæmpe anerkendelse. Det var en kæmpe anerkendelse, fordi jeg også tænker, at hvis jeg endelig bare var fortsat der, så havde mit liv set helt anderledes ud. Jeg er rimelig sikker på, at jeg nok var blevet solodanser inde på Det Kongelige Teater, fordi at lærerne gav udtryk for, at jeg var meget, meget, meget, meget dygtig, og jeg var meget kunstnerisk, og det manglede de rigtig meget af på det her tidspunkt, at nogen kunne leve sig så meget ind i rollerne. Hvorfor at de også tilbød, at jeg skulle prøve at søge skuespillervejen, da jeg ikke kunne danse der mere. Og grunden til, at jeg ikke kunne få lov at fortsætte, igen det her med, at du siger, at jeg stak ud og var anderledes. Jeg er jo en indisk pige, så jeg er jo ikke så høj. Og det betød jo også desværre meget for min exit dengang, at jeg kunne ikke fortsætte, fordi jeg ikke var høj nok. Men jeg fik jo de her rigtig gode roller, og balletmestrene dengang, og de voksne lærer og sådan noget, de ville jo så gerne, at jeg bare skulle fortsætte. Så jeg tror også, at det er sådan en kæmpe ærgelse, men og også måske lidt en sorg, at jeg ikke kunne det mere, og jeg ikke måtte det mere. Ikke? Ja, jeg tænker da også det her med, at nu kan man virkelig sidde og gisne om, hvordan havde mit liv været. Altså, skuffer det dig, eller fortryder du, eller det er svært at sige, for det var ikke dit valg, men sådan, altså, er det noget, du er bitter over? Ja. Det var rimelig godt fanget. Ja, jeg kan godt mærke en gang imellem, at jeg kan fange mig selv i at være rimelig bitter over, at jeg ikke kunne forfølge min drøm. For det var jo min drøm. Og jeg tror, jeg har været rigtig ked af det og bitter over, at den ligesom blev taget fra mig på så så hård en måde. Og jeg var jo heller ikke så gammel, da jeg ryger ud for Det Kongelige Teater. Jamen, der var jeg jo begyndt at blive teenager, så jeg skulle lige pludselig til at omvælge mit liv til, at nu skal jeg gå på en privat folkeskole og tilbage til Herlev, hvor jeg voksede op. Ikke? Og, ja, og det her med, at du kommer fra de bunede gulve og det kongelige, altså teater, smukke lokaler, og det bekræfter en i, som jeg tænker, man også kan føle rigtig meget i starten af teenageårene, det der med, jeg skal vide, jeg er speciel, ikke? Ja. Jeg er, altså min skæbne ligger uden for de her kedelige, grå betonbygninger i Herlev, ikke? I'm destined for something bigger. Ja. Og så får man lille snært af det, og så er man måske ikke så speciel alligevel. Ja, det tror jeg, du er meget ret i. Og så er det måske også nemmere at komme sig over, hvis det var en anden grund. Mm. Men det er din højde. Ja. Ikke? Altså det kunne du ikke gøre noget ved. Det kan ingen gøre noget ved. På en eller anden måde føles det så ligegyldigt, men man kan ikke ændre det. Ja, det er jo det. Det føltes uretfærdigt dengang, men jeg tror også igen, hvis jeg må koble noget på her, så vil jeg sige, at da jeg ryger ud for Det Kongelige Teater og går i mange år, og også lidt frem og tilbage på nogle skoler, da jeg rammer de 17 år, der starter jeg jo min modelkarriere, eller altså begynder ligesom at finde nogle retninger i livet, hvor at jeg kommer stille og roligt ind på det her kreative, kunstneriske ind igen, ikke, i mit liv. Og det her med modelarbejde, det har fyldt rigtig meget i mit liv, og jeg har startet et sted, og så er jeg bare groet det til noget bigger, og det har jeg jo gjort faktisk indtil nu, hvor jeg er 28. Jeg arbejder ikke så meget med det mere, men en gang imellem, så kan jeg godt få nogle jobs, hvor at, så er det rart at komme i gang igen og få kameraerne smidt i hovedet og blive sådan lidt ponget ind i ansigtet, men så mærker man også, at man er træt efter sådan en lang dag, ikke? Ja, ja. Så, ja. Men der er lykke i de øjeblikke, hvor du ligesom får lov til at få en følelse af, at der er sgu en grund til, det mig, der står på scenen, eller mig, der står foran kameraerne, ikke? Altså, at kunne ja, som du selv siger, du er i balance med dig selv, når du får lov til at performe. Det må man sige, ja. Så det der, du føler lykke, hvad er et tidspunkt i dit liv, Alicia, du har følt sorg? Ja, altså jeg vil sige, den gang, hvor jeg tror, jeg følte sådan rigtig sorg også, eller jeg har jo haft det et par gange, men hvis jeg skal lave et konkret øjeblik, det var nok den dag, hvor at jeg finder ud af, at jeg kommer hjem, og så er min far ikke hjemme, min adoptivfar. Ja, og hvor gammel er du på det her tidspunkt? Du går hjem fra skole? Jeg har gået på en skole i Herlev, og det var før balletskoletiden. Og da jeg kommer hjem, jeg tror min mor hentede mig, og vi tager hjem. Og jeg har jo altid været vant til, at min far var hjemme, for han boede jo hjemme sammen med os. Men jeg kommer hjem til en far, der ikke er der. Og jeg spørger jo selvfølgelig min mor meget undrende, jamen hvor er far? Og der husker jeg egentlig bare, at min mor har sagt, at jamen, han kommer bare ikke hjem igen. Og det tror jeg ikke rigtig, jeg kunne forstå, fordi jeg var så lille. Så det er ikke sådan noget med, at hun ligesom sætter dig ned i sofaen og siger, skat, nu skal vi lige snakke? Altså jeg vil sige, det tror jeg helt bestemt, hun har gjort, for hun er også en meget omsorgsfuld mor. Men jeg ikke kan huske helt, hvordan det har forløbet sig. At det stærkeste, jeg kan huske, det er bare den her telefonsamtale med min far, som jeg får i røret, hvor han siger, jamen skat, jeg kommer ikke hjem, fordi mor og jeg, vi skal ikke bo sammen mere. Og det er det eneste stærke ved det, jeg kan huske. Hvor står du henne, da du modtager det opkald, kan du huske det? Ja, jeg sidder på min mors og fars seng, på kanten af sengen. Og min mor sidder lige ved siden af og ærer mig på ryggen. Og kan jo godt, altså hun forsøger jo ligesom at drage omsorg for mig i det her svære øjeblik, fordi hun godt ved, at det her, det er enormt skelsættende. Men jeg blev enormt ked af det, og jeg tror, jeg følte sådan en knugen i min mave, som var så ubehagelig, jeg meget sjældent får. Og jeg får den meget tit i forbindelse med en sorg, eller okay, det her med at blive efterladt. Jeg er jo blevet efterladt før i min opvækst, altså ikke bevidst efterladt, men jeg er jo blevet ladt alene. Og det er jo allerede sket i min barndom, hvor at i Indiens gader har jeg jo mistet allerede et sæt forældre. Så jeg tror, at det her øjeblik, det var så traumatisk, altså for mig igen at skulle lige pludselig, hey, nu får du nogle forældre, men nu smutter din far. Så det var svært. Lidt som om, at livet lærer en, altså allerede to gange har livet ligesom forsøgt at lære dig, at hver gang du får nogen tæt på, så smutter de igen, ikke? Præcis. Og det er jo det issue, jeg lever med rigtig meget, at jeg, når jeg lukker et menneske ind i mit liv, så kan jeg jo godt have det rigtig svært med, hvis de pludselig fra den ene dag til den anden smutter. Og det er jo en lille secret about me, men det er jo det, jeg skal arbejde på. Men igen, det er altså indad et traume, så jeg tror, det kan være svært at få det ud af kroppen og generere det til noget andet. Det er jo noget, jeg skal arbejde på, og det er noget, jeg skal prøve at lære med mig selv, at det også er okay, når folk ikke vil være der, for du kan ikke tvinge andre til det, som du vil have dem til. Altså, du kan ikke force andre mennesker til at elske dig, og omvendt, så altså, mennesker er jo enormt individuelle. Så jeg huskede bare sådan en sorg-lignende tilstand, da det her sker, ikke? Alicia, hvis du virkelig skulle dø i morgen. Det er heldigvis bare et tankeeksperiment i dag, men hvis vi lige følger den helt til dørs. Hvis det virkelig skulle ske nu, har du så været tilfreds med dit liv og det, du tror, du efterlader dig? Bestemt. Altså, jeg har ikke noget, jeg sådan fortryder. Og jeg synes, jeg har haft et meget dejligt liv, og har haft de bedste oplevelser, og har levet det fuldt ud. Og jeg vil sige, at jeg er glad for det liv, jeg har med min kæreste Frederik. Det har været meget fyldt af kærlighed og omsorg og glæde. Så jeg er godt tilfreds. Og med de ord, så har jeg nok al den information, jeg skal bruge til at skrive din nekrolog, Alicia. Og så taler vi ved igen, når den er færdig. Yes. Alicia, jeg har skrevet din nekrolog af flere omgange. Det har taget et par gange, det kan vi godt indrømme, at få den her aftale stablet på benene, der har været lidt fra begge sider, vi lige har måttet rykke lidt rundt, men nu sidder vi her endelig. Men i den frem- og tilbage-kommunikation har jeg også kunne mærke på dig, at det er som om, du har været lidt nervøs for det her. Er du nervøs nu for, hvad der kommer til at stå i dit eftermæl? Ja, det er jeg nok, men jeg er også meget spændt. Mm. Så, Så vil jeg ikke trække spændingen længere. Fedt. Så skal du bare fortælle mig, hvad du synes om den, og du må gerne være ærlig. Ja. Altså, hvis der er noget, der ikke passer ind, så sig det, ikke? Jo, det er fedt. Men det skal jeg nok tage. Hold da op, hvor fint. Jubi. Og jeg læser bare. Det gør du. Ja. Okay. Jeg, Alicia, er i dag afgået ved døden. Jeg blev født ind i et liv, hvor kærligheden var den røde tråd, der bandt al lykken og sorgen sammen. Mine første år udfoldede sig i Indien, og mine resterende i Danmark. I Indien lignede jeg alle de andre børn i gaderne. I Kolde Herlev gjorde jeg ikke. Jeg var speciel. Nogen ville sige one in a million. Jeg var nok nærmere 10 ud af 300. Har du skrevet 3.000? 3.000, ikke? Du har skrevet 3.000. Ligesom til optagelsesprøve. Ja, der var det. Ja, var det? Det var 3.000, ja. Okay. For en ung alder blev jeg optaget på den kongelige balletskole. Men det var ikke just en dans på roser. Jeg var lykkelig på scenen og i kreativ bevægelse. Men da jeg endnu en gang faldt udenfor, nu med min højde, blev min drøm taget fra mig. Men så gjorde jeg, hvad jeg altid har gjort. Jeg var så nysgerrig af natur og ville så mange ting, at jeg jo bare fandt mig selv på ny. På den måde nåede jeg at leve mange forskellige liv og havde mange forskellige drømme. Der eksisterer flere forskellige versioner af mig i parallel universer derude. Et, hvor jeg var professionel gæstfri i hotelbranchen, og et andet, hvor jeg var model. I denne version var jeg blevet pædagog, hvis årene havde været flere. Jeg elskede relationsarbejde og møde med andre mennesker. At drage omsorg for andre. Det kunne ligne et kram, tilberedte kikærter med chili eller varm kaffe på kanden. Det var mit kald, at trøste og passe på. Det havde jeg altid været god til. Det blev mit kald, at blive de trøstende arme for andre babyer. Som min biologiske far var for mig, dengang i en krybbe. I en fjern, men kærlig barndom i Indien. Jeg oplevede så meget kærlighed, at jeg havde så forfærdelig meget kærlighed indeni. Det lå i min natur at dele ud af den. Jeg kunne ikke lade være, heller ikke selvom livet havde prøvet at narre mig til at tro, at det var bedst at lade være. Mange af dem, jeg havde elsket, mine biologiske forældre, min adoptivfar, min ekskæreste havde sagt farvel. Alligevel kunne jeg ikke lade være med at møde alle fremmede med et smil og et goddag. Nogle gange tvivlede jeg på, hvor meget jeg skulle dele ud af mig selv, men største delen af tiden kendte jeg allerede svaret. Jeg skulle selvfølgelig dele alt det ud af mig selv, som jeg kunne, for jeg gjorde alting helhjertet, jeg gjorde alting med kærlighed, og det er det, I skal huske mig for. Wow! Sikke! Et sindssygt flot skriv. Jeg er rimelig imponeret, og jeg er også sådan ret overrasket over, hvor spot on det er. Så ja, jeg kan se mig selv i det her. Jeg kan se, det er mig. Men jeg er ikke i tvivl om, at det her, det er Alicia. Så jeg er vældig imponeret. Det er sjovt, hvordan... Når nogen andre, jeg optager med, læser deres nekrolog, så bliver de sådan helt... Altså, der er mange, der bliver glade for den, men bliver også sådan lidt eftertænksom, eller der er en tyngde i det, ikke? Det er som om, du har fået energi af det. Ja, det passer nok meget godt. Ja? Ja, det, jeg tror bare, jeg bliver glad for, at det er det, der kan forventes. At, altså, det er det, som man kan huske tilbage på, når man læser det her. Fordi det er også, jeg bliver glad for, at det er mig, og det ikke er... skrevet til en anden, men jeg kan tydeligt se, at det er mennesket Alicia. Og hvad kan du se dig selv i? Jamen tidslinjen, jeg kan se, at jeg kan, altså, jeg føler jo, at jeg kan se mig selv i den der kæmpe store kærlighed, som der står her, og den er bare så unik og speciel, så det kan jeg se mig selv meget i. Mm-hmm. Ja. Så hvis det virkelig skulle være i morgen, at du stillede træskoene, og det var det her, der ligesom blev din nekrolog, hvordan ville du så have det med det? Jamen, jeg ville have det rigtig fint med det, og det vil passe, så det, jeg vil være tilfreds med, at det kunne være min nekrolog, ja. Bestemt. Jamen, jeg bliver jo bare siddende her på din sofa og nusse din kat, men der måske ikke er meget mere at sige, Alicia, andet end af hjertet. Tak for at være med og lade os lære dig at kende. Og så selvfølgelig en 7-9-13, for du er også med dig på din vej. Ikke? Tak. Jamen selv tak, Nana. Det har været en fornøjelse. Det har det. Og er du selv ung, eller kender nogen, der er det, og kunne have lyst til at være med i Nannas nekrologer, så skriv en e-mail til namn@247.dk eller i appen. Vi tales ved.